Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra nie można fotografować obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Wypadek samolotu sportowego podczas lądowania na lotnisku w Gliwicach. 500 000 osób przesiedlono w Strefie Gazy od zakończenia zawieszenia broni. Jutro wchodzi w życie zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Rozporządzenie wydał minister obrony narodowej. Zarządcy strategicznych obiektów decydują, czy postawią opisane w nowych przepisach tablice informujące o zakazie. Oficer prasowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach w Wielkopolsce, poruczniku Łukasz Hećma, mówi, że takie znaki staną przy wjeździe do jednostki. Będzie dosyć konkretna informacja o zakazie robienia zdjęć tych obiektów, którymi między innymi są właśnie jednostki wojskowe. My jako żołnierze, jako tutaj ochrona bazy, będziemy zwracali na to szczególną uwagę, łącznie ze współpracą z innymi służbami, z policją, żandarmerią. Za złamanie nakazu grozi do 30 dni aresztu, grzywna w wysokości do 20 000 zł oraz utrata sprzętu. Przepisy dotyczą także cywilnej infrastruktury krytycznej, takiej jak wodociągi i kolej. Radosław Śledziński z biura prasowego PKP PLK informuje, że spółka nie zamierza wystawiać tablic. Fotografowanie i nagrywanie miejsc ogólnodostępnych nigdy nie było przez nas zabronione i te ustalenia nadal obowiązują. Zwracamy jednak uwagę na to, aby wykonując zdjęcia nie przebywać w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na przykład na torach kolejowych, ponieważ to niesie za sobą niebezpieczeństwo dla życia i dla zdrowia. Rozporządzenie określa, jak powinien wyglądać wniosek o pozwolenie na zrobienie zdjęcia chronionego obiektu. Mały samolot sportowy miał wypadek podczas lądowania na lotnisku w Gliwicach. Znajdujące się na pokładzie dwie osoby nie odniosły żadnych obrażeń. Jak przekazali strażacy, osoby podróżujące samolotem samodzielnie opuściły pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Następnie zostały objęte pomocą medyczną. Na miejscu działania pojawiły się 3 zastępy straży pożarnej. Specjalna aplikacja ma przypominać o najcenniejszym zaginionym obrazie z polskich zbiorów. Chodzi o poszukiwany od zakończenia II wojny światowej portret młodzieńca Rafaela. Dzieło znajdowało się w kolekcji Czartoryskich. Od 80 lat jego los jest nieznany. O stracie w Muzeum Książąt Czartoryskich przypomina pusta rama z informacją o tym, że w środku powinien znajdować się portret młodzieńca pędzla Rafaela. Teraz muzealnicy chcą, żeby symbolicznie pustą ramę wypełnili swoimi pracami młodzi ludzie. Pomoc ma w tym specjalna aplikacja zaprojektowana przez krakowskiego malarza Roberta Latosia. Symulujemy każde pojedyncze włosie pędzla. Zobaczymy właśnie osobowość twórcy przez ujednolicenie technologii, ujednolicenie kompozycji. Portret młodzieńca obok damy z gronostajem Leonarda da Vinci i krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta to najcenniejszy obraz w kolekcji Czartoryskich. Mówi Tomasz Ostrowski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Portret młodzieńca jest takim dziełem, który stale rezonuje. Jest stratą wojenną, dla nas niesłychanie ważny. Chcemy o nim pamiętać i przypominanie o nim młodym jest wartością samą w sobie. Strata obecnie wyceniana jest na $100 milionów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Około 500 000 osób przesiedlono w Strefie Gazy od zakończenia zawieszenia broni, kiedy Izrael wznowił działania militarne. Takie dane przedstawiła rzeczniczka sekretarza generalnego ONZ Stephanie Tremblay. Nasi partnerzy humanitarni szacują, że od 18 marca około 500 000 ludzi zostało przesiedlonych albo ponownie wysiedlonych. 18 marca Izrael zerwał zawarte w styczniu zawieszenie broni i wznowił ataki na Strefę Gazy. Spór na linii amerykański sędzia Biały Dom. Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych James Boasberg uznał, że można pociągnąć urzędników administracji Donalda Trumpa do odpowiedzialności za obrazę sądu. Chodzi o umyślne zlekceważenie wydanego w zeszłym miesiącu nakazu wstrzymania lotów deportacyjnych. Pociągnięcie urzędników federalnej władzy wykonawczej do odpowiedzialności karnej za obrazy sądu jest czymś niespotykanym, skomentował całą sytuację prestiżowy Wydział Uniwersytetu Georgetown. Orzeczenie sędziego Boasberga zapadło w momencie, gdy administracja Donalda Trumpa nadal sprawdza, jak daleko może się posunąć w odniesieniu do orzeczeń sądowych, z którymi się nie zgadza. W innych przypadkach, w których wydawało się, że administracja naruszyła edykty sądowe, sędziowie nie są do końca zgodni w swoich ocenach. Biały Dom wielokrotnie powtarzał, że sądy federalne na szczeblu stanowym w szczególności nie mają uprawnień do wydawania orzeczeń, które mogłyby naruszać decyzję prezydenta w sprawie polityki imigracyjnej. Konstytucja nie toleruje umyślnego nieposłuszeństwa wobec orzeczeń sądowych, zwłaszcza przez urzędników koordynujących poszczególne struktury władzy, którzy złożyli przysięgę, że będą jej przestrzegać, napisał w komunikacie sędzia Bowlesberg, mianowany przez byłego prezydenta Baracka Obamę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i bez deszczu, będzie ciepło na przeważającym obszarze od 23 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północy do 21. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvetic. This is Azar Nafisi speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 10 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury wystąpi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po 22. Mam nadzieję, że Państwo nie uciekli, bo jeszcze dużo dobrego przed nami. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Tak pięknie o domu śpiewa grupa Kokoroko. Za nami Home z albumu Could We Be More. Albumu, który no aż kipi od takiej muzycznej szczerości, wolności, słońca i ciepła przy okazji. Same miłe emocje. Prawie 3 lata minęły od tej płytowej premiery, ale są dobre wieści. Zespół Kokoroko chyba nagra kolejną płytę, bo dzieli się nowymi singlami. A ja dzisiaj mam je ze sobą. Właściwie mam jeden z nich, ten najnowszy, zatytułowany Sweetie. Piękna, taneczna energia. Kokoroko i Sweetie. To za nami. Tak się zastanawiam, czy na pewno to jest zapowiedź płyty, tak jak powiedziałam wcześniej, bo ci, którzy śledzą ich muzyczne poczynania, pewnie wiedzą, że oni lubią dawać takie małe cukiereczki muzyczne, a nie chcą się podzielić całym ciastem, że na płyty się czeka naprawdę latami. Tak było przynajmniej w przypadku debiutu, ale może tym razem będą nieco bardziej łaskawi. Oby tak było. Tego Państwu i sobie życzę i oczywiście grupie Kokoroko również. No to teraz płyta, która już jest w całości i jest to naprawdę rzecz świetna. Wheels of Omon, taki świeżo wydany album zespołu Kunatic. psychodeliczne, rockowo-folkowe japońskie trio Kunatic i Yellow Serpent. Muzyczna wycieczka do Kurandi. Planety wymyślonej przez zespół Kunatic. Chociaż kto wie, czy wymyślonej. Może Kurandia faktycznie gdzieś tam w kosmicznej przestrzeni istnieje. Bardzo mnie zaciekawił ten projekt. Bardzo mnie zaciekawiły ich opowieści. Polecam w całości posłuchać tej płyty. No i przede wszystkim zauroczyło mnie to wyjątkowe brzmienie z mocnym elementem baśniowości. Słuchając albumu Wheels of Omon miałam takie małe skojarzenie z muzyką składu polsko-litewskiego Babadak, podobnie magiczny i owiany podobną tajemniczością. Zresztą proszę posłuchać. So long ago, so long ago, I have been. Those narrow paths have overgrown with stones so small and gray. You shall go to Kalali, will Kai suck men in. I will those stones so small and gray with my hands roll aside. Hush, twas will go suck men in. So this is how I'll take the road to my dear. ago, I have been at my sister's. Sene bubo, sene bubo, pasa so tikiam. Those narrow paths have overgrown with the greenest leaves of rue. So green with my palm's brush aside. Aš tą žalias rūtytėlas rankelėm išskirt. So this is how I'll take the road to my dear sister's home. So long ago, dawno, dawno temu, przynajmniej jeśli chodzi o tytuł utworu, bo to kompozycja, która się ukazała w roku 2019 na płycie Szulinis, wypełnionej tradycyjnymi wielogłosowymi litewskimi pieśniami, pieśniami pogranicza zwanymi Sutartines. Na ten album przezdolna Ola Bilińska zaprosiła również przezdolnych muzyków z Polski i Litwy, no i powstała płyta właśnie wypełniona magią i takimi baśniowymi historiami. A ja pozwolę sobie jeszcze na moment pozostać przy muzyce Oli Bilińskiej, tym razem nie z Babadak, ale z Pablo Pavo. Przed Państwem Zguba, z bardzo hipnotyzującą wokalizą. Ej, śnijmy, póki są sny, nie drwimy chociaż z siebie. I tak z nas ktoś drwi. Kładźmy sobie palce na brwi, gdy się całujemy i nie patrzmy na drzwi. Za drzwiami śmierć na zimno, mechanicznie o nas śni. Śnijmy jej w przełyk, wciskając żywe sny. Ja jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Ja jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. I tak ktoś liczy za nas nasze dni, traci rachuby, nie widzi co ciemnieje, a co lśni. Ja i ty, ja i ty, ja i ty, coś rozumiemy, a coś umyka tobie i coś ucieka mi. Z tego co złapiemy, lepi się kruche my. Ja jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Ja jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Thank you.

być kimś. Nie siedzieć tu na blokach, po carsku się nosić, nie prosić się. Nie prosić się o nic dosłownie. Nie prosić się. Tylko ja narzekam. I znowu moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu moich myślach, że go nie szukasz. I znowu moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą. Że drugi raz nas nie zaproszą. Że to stóp pada. Że można od tego zmoknąć. Że przecież dlatego szukam cię. O 6:15 przez okno. Ten głos to oczywiście Tomasz Organek, a za tę piękną aranżację odpowiada Nicolo Kołodziejczyk, który poprowadził aż 17-osobową orkiestrę i stworzył wyjątkowy album Budyń o smaku Mickiewicza. To znaczy płyty jeszcze nie ma, ale się ukaże 12 maja. Płyta z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza opartymi na balladach i romansach Adama Mickiewicza. Naprawdę się nie mogę doczekać tej płyty. Co więcej, będą też koncerty. Pierwszy z nich, no właśnie, 12 maja, wtedy kiedy premiera płyty w Filharmonii Szczecińskiej. Wyjątkowy projekt i wyjątkowy album. No i nietypowe też muzyczne i tekstowe połączenie. Nie będę zmieniać nastroju, nadal będzie teraz nostalgicznie. Pozostajemy przy muzyce najnowszej, ale tym razem czas na głosy kobiece. Daughter of Swords, nowy album Alex i utwór z tej płyty zatytułowany Willow. Thank you.

Tell Me I Never Knew That. Ależ zaczarowali zespół Caroline i Caroline Polaczek ze wspólnej kompozycji, która wczoraj zaszczyciła świat swoją obecnością. No i przyznam szczerze, że mnie pochłonęła absolutnie od pierwszej nuty. Myślę, że Caroline Polaczek jakoś szczególnie słuchaczom Białych Szumów przedstawiać nie muszę, bo jej muzyka często tutaj gości, ale pozwolę sobie na jeszcze jedną kompozycję londyńskiego składu Caroline. Będzie to fragment ich debiutanckiej płyty zatytułowany Dark Blue. I to jest przy okazji ostatni utwór w dzisiejszych Szumach, więc dziękujemy już za wspólne słuchanie. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja się nazywam Justyna Grabasz. To były Białe Szumy. Życzymy dobrej nocy.